โทษตัวเองแล้วหมดปัญหาการทำการพูดสิ่งใดที่มันทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรากำหนดสติดูให้มันชัดเจนลงไปแล้วจิตของเราจะรู้ว่าเราทุกข์เพราะเหตุใดทีนี้มันรู้ว่าเพราะเหตุนั้นใครเป็นผู้ทำให้เราเราเองเป็นผู้ทำให้เราคนมีครอบครัวพ่อบ้านบ่นว่าเราทุกข์เพราะภรรยาภรรยาเขาไม่ได้ทำผิดเราเองเป็นผู้ทำผิดจึงไปเอาเขามาเป็นภรรยาถ้าภรรยาคนใดบ่นว่าทุกข์เพราะสามีไม่ใช่ความผิดของสามีแต่มันเป็นความผิดของเราเพราะเราอยากรับเอาเขามาเป็นสามีถ้ามันมาจุดนี้แล้วเราเองเราก็เถียงเราไม่ได้ถ้าเราไปว่าเพราะเหตุอื่นแล้วมันยังเถียงอยู่นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราทุกข์เพราะลูกศิษย์ลูกหามันไม่ใช่ความผิดของลูกศิษย์หรอกมันทุกข์เพราะเราอยากเป็นอาจารย์เขาต่างหากล่ะมันก็หมดปัญหาเท่านั้นถ้ามองดูบ้านช่องกุฏิมันรกรุงรังเราไปทุกข์ใจมันไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้หรอกมันทุกข์เพราะเราอยากหามาให้มันมากมันก็ทุกข์